Ike Gelusegi egunon. Bai, egunon. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bere sartzaren berri emandu eta lehenik be txaldeak bisitatzeko parada izango da hilabete untan. Bai, buruilaren ogoian astelenez eta buruilaren ogoitabian asteazkenez bi txaldeetan eta proposatuko dugu eta txalde horien bisita egitea eta nonbait erakusteko Euskal Herriko Laborantza Ganbarak azken urte horietan konkretuki txaldeetan egiten dituen eta lanak. Lehen abizikoan, hau izan da itxasuko austeian instalazioen eta transmisioaren gaian ditugu eta aipatu, eta bigarrenean, heletan, hor izan da gehiago, eta zuaitzen lekua, dola, seusatzen den, dola landatzen diren zuaitzak, eta kabale hor behitropa baten ingurian, eta kabalearen bizi edimuaren hobetzeko. Ara, bi txalde horietan izan dira beraz ate irekiak nubaita. Ireilako gaieta goita bi beraz, itxasuta eletan izango dira bisita horiek. Beste gai bat ere aipatu duzu, ez talen aldia aipatzen dituzuela, zuaitz lepatuak preseski, zer dira? Bai, zuaitz lepatuak edo mozkiatuak, ebe nun nahi bat dira alako zuaitzak, aspalitik emengo jendeek badutela zuaitz horiek gutuera, bera, bi metro terdi, iru metretan, enborrak koskortzen aidearik, beraz, amabost, ogoi zentimetra inguru diametro dutelarik, hop, hor mosten dira, eta hortzik abbehatzen dira adarrak. Mosketa horiek iten dirarik, eman dezagun amarrurte eta ikbein edo hola, azkenean gazatzenena da enborra indartzen da, gero eta lodiago eta da, eta adarrak ez dira usten, zendako egiten den hori, horrek permititzen baitu egur gehiagoren sortzea, denbora nikatza egiten zen, egur mota horrekin, eta azken amarkadetan oartzen gira, txalde batzuetan, ebe usten da, hori ez da gehiago egiten, eta beraz, izigarri zuaitz handiak ederrak zaharrak gira, minan egin pizuarekin, adarren pizuarekin hausten gira eta hilzen gira. Noizbait, biziki arruntazen egiteko moldeak, guk pentsatzen dugu badura gero bat, gure txaldetan, eta egun publiko egin duguna da, zen hori da konservatuar de espaz naturel, denugurak iten hori ekarte bat, zen ekin mundatu dugun lan bat, eta bakotsak posibe du, berak ezagutzen dituen zuaitz horien kokapena zarri ekarta batean, interneten bidez, eta esplikatu baita ez, zuaitz mota den, aspaldi mostua izan den edo lepatua izan den ala ez, badenez mamut arrarorik ere ez, eta bar. Eta beraz, gure asmoa da, jendeari interesa sortzea lepatze eta sistema horrekin, izan daitezen aitzak, pagoak, lizarrak, platanak edo zoin zuaitz. Inventario bat egitea da helburua beraz. Bai, hori da. Eta inventario bat parte hartzailea arrunt, gu ez gira egiliko, eskoherri guztian eta zuaitzak markatzen eta bar, baina petsatzen dugu jendean hitzek baduela interes bat zuaitz lepatu horieri buruz eta parte hartuko duela inventarioan, azan ebaita, markatuz karta batean interneten bidez. Ara, hemen bada lerro bat, hamar gaztain ondo badira, hola lepatuak izan direna denborak, oai ez dira gehiago gala, benen hor dira eta biziki maite ditut, biziki interesgarria dira gustuko ditut, ikustea eta bar, eta ez badira berrie batzuk egiten, ez badira gaztain ondo gazte batzuk edo beste zuaitz batzuk lepatzen, egun urten burian, paisaio horiek desberdinak izan gira.